Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Yâ eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Yâ eyyühennâsu ittakû rabbakum ellezî halakakum min nefsin vâhideh. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, Kitab-ı Tevhid'den 53. baba devam ediyoruz. Kimin terkimiyle 53. bab? Kastallani ve Ayni. İbn-i Hacer'in terkimiyle kaç? 52. bab. Bunu unutmuyoruz. Hangisi geriden gidiyor? İbn-i Hacer. Evet. Babu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme el mahiru bil Kur'ani ma'al kiramil berara. Sonra ve zeyyinul Kur'ane bi esvatikum. Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı güzel okumakta maharetli olan kişi el kiramul berere ile birliktedir. Beraberdir. Sözü yine onun, Kur'an'ı seslerinizle ne yapın? Güzelleştirin. Süsleyin. Sözünün neyi? Beyanı. Babı. Dört tane hadisi almıştık. Sırasıyla Ebu Hureyre hadisi. Daha sonra Ayşe anamızın hadisi. Onun peşinden Bera İbnül Azib hadisi. Onun peşinden İbn Abbas. Bugün Ebu Said'il Hudri ve gene Ayşe anamızın hadisini alıp ne yapacağız? Babı tamamlayacağız. Evet. Önce okuyalım şöyle bir Ebu Said hadisini. Yok ha. Bismillah. Kâle İmâmul Bukhari ve rahmetullah. Haddesena İsmail'u. Kâle haddesini Malik'u. An Abdurrahman'i. An İbni. Abdurrahman'i. Abdillah İbni. Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa'tı. An Ebihi ennehu akbaruhu enne Eba Said'in Hudriye. Radıyallahu anhu. Kâle. قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأزنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد Semiktuhu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Musa. Kale İmam-ı Bukhari rahimahullah haddesena İsmail kale haddeseni Malikun an Abdurrahman ibn Abdillah ibn Abdurrahman ibn Ebi Sa'sa an ebihi ennehu akhbara enne Eba Sa'idin el-Hudri radiyallahu anhu kale lehu inni arake tuhibbul ghanama vel badiye فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Evet, bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصع عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الهدرية رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع meda safti müezzine cinnun ve la insun ve la şeyun illa şehide lehu yevmel kıyame kâle bu Said semîtuhu من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Evet. Murat. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسعة عن أبيه أنه قال أخبره قال أنه قال أنه أخبره أخبره öyle mi? أنه أخبره قال أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Evet. Ekrem abi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي سعسعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بادية بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ali okudun mu? Oku. Kâle l-İmâmu l-Bukhâriyü rahimahullah haddetena İsmailu kâle haddeteni Malikun an Abdurrahman ibni Abdillah ibni Abdurrahman ibni Ebi Sa'sa an Ebihi ennehu ahbarahu enne Eba Sa'idin el-Hudriye radiyallahu anhu kâle lehu inni erake tuhibbul ghaneme vel bâziyete فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Evet. Oku tercümesini Bayram. Abdurrahman İbn Ebi Sa'sa el-Ensari el-Mazini oğlu Abdullah'a şöyle haber vermiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh kendisine seni görüyorum ki sen koyun beslemeyi ve badiyede oturmayı seviyorsun. Davarların başında yahut badiyendeyken namaz için ezan okuyacak olduğun vakit yüksek sesle nida et. Çünkü müezzin sesinin yetiştiği yere kadar ins, cin hatta hiçbir şey yoktur ki ezanı duymuş olsun da kıyamet gününde müezzin için güzel şehadette bulunmasın demiştir. Ebu Said ben bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim demiştir. Şimdi bilmiyorum tercümede dikkatinizi çeken bir şey var mı? Şimdi burada Abdurrahman mı oğul yoksa Abdullah mı oğul? Evet. Şimdi şimdi burada tabi müellif Abdullah bin Abdurrahman, yani ikinci şıkkı almış sizde mütercim. İkinci şıkkı almış. Evet. Bazıları diyor ki doğrudan bunu Abdurrahman babası Abdullah'tan ne yaptı? Rivayet etti. Hal böyle olunca babası Abdullah Abdurrahman'a bunu haber verdi. Ama şarihlerin bir kısmı diyor ki maksat ilk isim değil, ikinci isim. Hani Abdullah var ya bir tane, sonra bir de Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa var. Onun için burada Abdurrahman ne oluyor? Baba oluyor, oğul kim oluyor? Abdullah oluyor. Anladık mı Gökhan? Şimdi bakın, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ebi Sa'sa, burada en düşüğü Abdurrahman. Oğul Abdurrahman, babası kim? Ebu Sa'sa. Hayır, Abdullah. Babası kim? Abdullah. He. Şimdi böyle olunca tam zıttı oluyor. Yani Abdurrahman bin Ebi Sa'sa el Ensari diyor ya. He. Burada doğrudan ne olmuyor? Yani kim? Dikkat edin, Abdurrahman oğul burada. Baba Abdullah. Abdullah oğlu Abdurrahman'a şöyle haber verdi oluyor. Hayır, hayır. Bu bir sonrasını hesaba katınca, yani ikinci şıkka bakın. Abdurrahman'ı baştan atın. Abdurrahman bini atın. Abdullah. Bu Abdullah kimin oğlu? Abdurrahman bin Ebi Sa'sa'nın oğlu. Şimdi anladık mı Musa? He. Yani bu son kısmı kastediyor. Çünkü niye? Ha, niye? Neden? An Ebihi dediği için, an Ebihi derken en yakını hangisi? İkileme olarak hangisi oğul? Abdullah. Hangisi baba? Abdurrahman. Anladık değil mi? Ondan dolayı. Bu bir. İkincisi, bir evvelki Abdurrahman, Abdullah'ın oğlu Abdurrahman zaten tabaka olarak tabi'in tabakasının iyice gerisine gidiyor. Bunu şeyden, Ebu Said'den duyan kim? Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa. Tabi olan o. Ondan kim? Oğlu Abdullah. Bu oğlu Abdullah da tabi'nin sonuna yetişmiş tabi o tabi'inden. Sonra da kim var? Onun oğlu kim? Abdurrahman. Bunu anlayalım. O halde Abdurrahman bin Ebi Sa'sa oğlu Abdullah'a, an Ebihi diyor ya, oğlu Abdullah'a, yani Abdullah an Ebihi, yani an Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa'a ennehu ahberahu, yani men ennehu'daki zamir enne Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa'a ahberahu, yani ahbere ibnehu Abdallah, oğlu Abdullah'a haber verdi. He. Şimdi bir karışıklık olmasın, çünkü bu bazen karışabiliyor. He. Ennehu ahberahu, yani Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa Abdullah'a haber verdi. Enne Eba Said. Nasıl katıyoruz? Saidinil Hudri. Evet. Radiyallahu anh. Ebu Said hadisi. Tabi bunu İmam Buhari arkadaşlar Kitab-ı Tevhid, yani şu bölümde rivayet ettiği gibi öncesinde iki yerde daha rivayet ediyor bu hadisi. Bir tanesi Kitab-ül Ezan. Ezan kitabı 609 no. Ezan kitabı 609 no. Diğeri Kitab-ı Bed'il Halk 3296 no. Kitab-ı Bed'il Halk. Evet. Yaratılışın başlaması kitabı 3296. Şimdi bakalım 609'a, ilk geçtiği yere. Diyor ki Gale haddesena Abdullah İbni Yusuf. Abdullah İbni Yusuf haber verdi. Diyor bakın şeyhi farklı. Gal ahberena Malik. Yani Malik de birleşti. Burada da ne var? Malik var. Gördünüz mü? Haddeseni Malik diyor. Birleşti. An Abdurrahman İbni Abdullah İbni Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa el Ensari. Evet. Thümmel Mazini. An Ebihi. Ennehu ahberahu enne Eba Said'in el-Hudri gâle lehu. Şimdi Abdullah bir. Malik 2, Abdurrahman 3, Abdullah İbni Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa'a 4, ki o da sahabi, sahabi sahabiden alıyor, Ebu Said 5. Kaçlı senet? Humasi. Burada İsmail 1, Malik 2, Abdurrahman 3, Abdullah bin Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa ya da Abdurrahman bin Abdullah 3, Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa 4, Eba Said 5. Burada da neli? Gene Humasi. Gelelim diğer rivayete. Kal haddesena Kuteybe 1, an Malik 2, an Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa. Dikkat edin. Doğrudan an Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa dedi. Ne yok? Abdullah yok. Baştaki Abdullah yok. Gördünüz mü? Abdurrahman'ın başında Abdullah yok mu? Ha? Önce Abdurrahman var, sonra İbni Abdullah, sonra İbni Abdurrahman var. Kaç tane var? Sizin senedinizi okuyun. Evet. Ha. Burada direkt Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa dedi. Şimdi anladık değil mi? Ha. Kuteybe 1, Malik 2, Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa 3, ki babasını kastediyor. An Ebihi 4, Ennehu Akberhu Enne Eba Said 5. Burada da kaç arkadaşlar? Gene Humasi. Yani eğer Abdurrahman'ı alırsak Südasi de diyebiliriz ama an ya da araya hadde fena demediği için bir silsile olarak onu tek aldığımızda ne oluyor? Humasi oluyor. Beşli senet. Şimdi gelelim ravilere. Raviler bildik raviler. İsmail sizin kitabınızda, İbni Uleyye, Malik, Malik bin Enes. Malik kim? Malik bin Enes. Abdurrahman İbni Abdullah İbni Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa an Ebihi demiş. Aynı hakkında ne yapmış? Bayağı bir bilgi vermiş. Demiş ki Abdurrahman İbni Abdullah İbni Ebi Sa'sa Ensari Mazini. Ensardan Mazini kabilesine ne? Mensup. Matefi hilafeti Ebi Cafer. Ebu Cafer'in hilafetinde ne yapmış? Vefat etmiş. Ve minhum men yunsibuhu ila ceddihi. Bir kısmı onu doğrudan ceddine nispet eder. Neredeki rivayet gibi? Abdurrahman, bakın buradaki rivayet gibi. Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa el Ensari. Peki İbni Ebi Sa'sa'nın ismi ne? Amr bin Zeyd bin Af bin Mebzul bin Amr bin Ghanem bin Mazin bin Enneccar. Ebu Sa'sa cahiliye döneminde ölmüş. Ne zaman? Oğlu sahabi, sahabiyken. Abdurrahman sahabiyken. Demek ki burada Abdurrahman ne yapıyor? Sahabi olarak kimden rivayet ediyor? Başka bir sahabi kim? Ebu Said el Hudri'den. Hal böyle olunca biz bunu humasi değil, rubai bile, dörtlü bile ne yapabiliriz? Evet. Kabul edebilir. Çünkü sahabenin mürselleri ne hükmündedir? Merfu hükmündedir. Sahabi sahabeden rivayet etse, ismini bile vermesi o sahabinin, dese ki sahabenin bir tanesi bana söyledi diyen kimse, sahabe ise o ne hükmündedir? Merfu muttasıl hükmündedir. Tek duru. Dörtlü bile diyebiliriz buna. Ebuhu diyor. Ebuhu zaten Abdullah bin Abdurrahman. Ebuhu dediği kim? Abdullah bin Abdurrahman. Evet. Şimdi hal böyle olunca Abdullah bin Abdurrahman deyince, o zaman Ayni'nin senedine göre, bize vermiş olduğu bilgiye göre, burada Abdurrahman bin Ebi Sa'sa el-Ensari Mazini oğlu Abdullah dedi diyor ya, halbuki öyle olmuyor. Ne oluyor? Şöyle oluyor. Abdurrahman bin Ebi Sa'sa el-Mazini, yani el-Ensari, oğlu hangi Abdullah'a? Senedin ikinci Abdullah'ına. İlk Abdullah'a değil. İlk senedinize bakın. Abdurrahman İbni Abdullah İbni Abdurrahman. Baştaki Abdurrahman normal koşullarda Abdullah'ın neyi? Oğlu değil mi? Sonra bir Abdurrahman da var, onun oğlu ne? Abdullah. O halde siz ne yapacaksınız arkadaşlar? An Abdurrahman var ya, o an Abdurrahman'ı düşünmeyin. Doğrudan sanki an Abdullah İbni Abdurrahman İbni Ebi Sasa olarak alınıyor ayet. Tabi biraz anlatımı zor ama yani incelik var. Çünkü diğer rivayetinde doğrudan ne yapmış? Kitab-ı Bedil Halk'te doğrudan an Abdurrahman İbni Ebi Sasa el Ensari demiş. Yani başına neyi koymamış arkadaşlar? An Abdurrahman İbni Abdillah, yani o baştaki Abdurrahman'ı ne yapmamış? Koymamış ve hatta ne yapmamış? Sonraki Abdullah'ı da koymamış. Yani haddeseni Malik an Abdurrahman, evet, İbni Ebi Sa'sa an Ebihi. Doğrudan öyle yapmış. Evet. Ama o zaman da tabii Abdurrahman oğluna bunu söyleyecek. Ebi Sa'sa da müşrik olduğuna göre o halde oğlu kimdir? Abdullah'tır. Onu bu rivayetle Kitab-ül Ezan'daki rivayette görüyorsunuz ama Bedir Halk'te görmüyorsunuz. İşte üç tane senedi bir araya getirdiğiniz zaman oğlunun kim olduğunu ne yapıyorsun açıkça? Görüyorsun. Şimdi burada bak ne diyor? An Malik an Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa. Diyor ki Malik Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa'dan, o da babasında. Şimdi Abdurrahman'ın babası Ebi Sa'sa. Kim o Ebi Sa'sa? Müşrik. O halde Abdurrahman babasından rivayet etmedi. O halde burada baba Abdurrahman bin Ebi Sa'sa. Bunun bir oğlu var. Kim? Burada belli değil. O da kim işte? Bu senetteki Abdullah. Ama o Abdullah'ın da bir oğlu var. O da kim? Abdurrahman. Öyle zaten. Babaların isimlerini koyuyorlar genelde. Heh. Bunu anladık mı? Evet. Yani kısaca senet hakkında bu bilgileri ne yapabiliriz arkadaşlar? Verebiliriz. Evet. Kısaca senet hakkında bu bilgileri verebiliriz. Ne diyor? Enne Ebu Said'in el-Hudri radıyallahu anh. Ebu Said radıyallahu anh, daha önceden hakkında bilgi aldık. Hatırlıyor musunuz? İsmini Sa'd bin Malik bin Sinan'dı değil mi? Evet. Bin Ubeyd bin Sa'lebe bin el-Ebcer Hudre bin Af bin el-Haris bin el-Hazreç el-Ensari el-Hazreci künyesi Ebu Said diye. Ney? Meşhur. Hakkında ne yaptık? Daha önce ne yaptık? Bilgiler verdik. İsteyenler o bilgilere ne yapabilir? Dönebilirler. Bir daha bilgi vermeye gerek olmadığı kanaatindeyim. Çünkü sıkça ne yaptı? Geçti. Bir kere değil, pek çok kez ne yaptı? Geçti. Evet. Diyor ki Enne Ebu Said'in el-Hudri radıyallahu anh kâle lehu. Ona söyledi diyor. Kime söyledi? Kime? Babaya söyledi. Baba kim? Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa. Yani bir sahabi diğer sahabiye ne yapıyor? Söylüyor. Bir sahabi diğer sahabiye ne yapıyor? Söylüyor. İnni erake tuhibbul ganeme vel badiyete. Evet. Ben görmekteyim ki diyor ey Abdurrahman İbni Ebi Sa'sa, sen ne yapmayı? Koyun beslemeyi, koyun gütmeyi, koyunculuk yapmayı, başka vel badiyete, çölde yaşamayı. Badiye burada özellikle çöl. Çöl ortamı. Issız yer. Çöl. Düz arazi. Ya da vadi. Heh. Buralarda yaşamayı ne yapıyorsun? Seviyorsun. Yani ne yapıyorsun? Bedevi usulü göçer şekliyle ne yapıyorsun? Badiyede ne yapıyorsun? Koyunlarla birlikte zaman geçiriyorsun. Diyor ki mahabbetuhu lil badiye tabi'a li mahabbetil ganem. Ne kadar güzel bilgi. Yani niye çölü seviyor? Niye açık alanı? Niye mezrayı seviyor? Çünkü bu neye bağlı? Koyun sevgisine bağlı. Koyunculuk yapan insan, hayvancılık yapan insan nerede yapmaz? Şehirde yapmaz. Değil mi? Yani insanların az olduğu ya da hiç olmadığı, vahşi ortamın olduğu. Daha çok bizim Karadeniz'de yayla kültürü vardır. Orada o kadar yok tabii. Oranın yaylaları böyle yerler işte. Ney? Hayvanın yiyecek ne yapabileceği, bulabileceği, başka yayılabileceği bir alan. Diyor ki, yani onun diyor çölü sevmesi koyun sevgisine bağlı. Koyun sevgisine tabi. He. Niye? Litalebil merailaha ve zalike. Neden dolayı? İşte dediğimiz gibi meralarını, yani koyunun neyini? Merasını, yani kalacağı ve otlayacağı yeri ne yapmak? Talep etmek. Ve zâlike lâ yekûne illâ fil bâdiye galiben. Genelde de bu olay sadece nerede gerçekleşir? Çölde ya da dediğimiz işte yaylavari yerlerde. Vel bâdiye hilâful hâzıra. Yani meskun neyin? Mekanın zıttı. Tersi. Meskun mekanın neyi? Zıttı, tersi. Elleti fîhel bina vel mudunki. O meskun yerde ne var? Evler, binalar ve şehirler var, değil mi? Ve yemehuze minel bedu ve zuhur. Diyor ki badiye bedu kelimesiyle zuhur kelimesinden alınma. Niye? Şimdi bedu bir şeyin ayan beyan olması, zuhur açık olması. Le enneha, çünkü badiye leyse fiha, yoktur onda ma yesturuha, onu örten, gizleyen minel mebani, binalardan vel hitan, başka duvarlar, yani ne? Ne binalar ya da işte imar edilmiş çevreli mamur alanlardan. Evet. Feyye sahra la imarate fiha. Nedir o? Çöldür. Başka binası da dünyanı da nedir? Mevcut değildir. Ha demek ki badiye niye badiye denilmiş? Örten hiçbir şey olmadığı için boş. Açık alan. Demek ki bize ne yapıyor Hafız İbn Hacer? Bu bilgileri ne yapıyor? Veriyor. Evet. Başka ne diyor? Fe izâ kunte fi ganemike ev badiyetike. Evet. Sen koyunlarının başında yahut çölündeyken. Şimdi burada bakın ayırıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Çünkü her çölde olan illa da koyunun başında olacak diye bir kural yok. Görüyor musunuz? Ev. Çünkü bazen seferilik durumu olabilir, değil mi? Bir yerden bir yere ne yapabilirsin? Gidebilirsin. Bazen birini aramak için ne yapabilirsin? Çıkabilirsin. İlla nedeni ne olmaz? Hayvancılık olmaz. Koyunlarının başındayken, ki neredesin ama gene? Çöldesin, değil mi? Ya da çöldeyken herhangi bir nedenden dolayı feezzente lissalati. Namaz vakti girdi, namaz kılacaksın. Namaz için ne yaptın? Ezan okudun. Namaz için ne yaptın? Ezan okudun. İşte onun için nerede Kitabul Ezan'da aynı zamanda bunu ne yapmış? Rivayet etmiş, değil mi? Ezan kitabı. Evet. Fe evvente lissala el ezan hiyel huvel i'lam biduhuli vaktis sala. Namaz vaktinin girdiğini ne yapmak? İlan etmek. Haber vermek. Başka? Ve talebi huduril musallin li edaiha cemaaten. Ne yapacak? Namaz kılanların cemaat halde namazı eda etmelerini ne yapmak? Topluca sağlamak, ondan hazır bulunmalarını ne yapmak? Talep etmek demek. Hazır bulunmalarını ne yapmak? Talep etmek demek. Ve la yusemma ezanen illa izâ kâne bi raf'is saft. Ezan olarak isimlendirilebilmesi için illa da ne gerekli? Sesin yüksek sesle ne yapmış olması? Çıkmış olması. Yani ezan yüksek sesle olur. Alçak sesle ne olmaz? Ezan olmaz. Aleyküm selam. Kâle teâlâ. Allah buyurdu ki thümme ezzene müezzinun eyyetuhel îr innekum lesârikum. Bu Yusuf aleyhisselamla alakalı bir kıssa. Sonra onlardan müezzin, tabi müezzin dediği burada ne? Nida eden, sesiyle çağıran. Ne dedi? Ey kafile, muhakkak ki siz nesiniz? Hırsızlarsınız. Ha demek ki burada müezzin doğrudan bizim anladığımız anlamda ezan okuyan değil, ne? Yüksek sesle nida eden. Yani bir kavmin nidacısına da ne denir? Müezzin denir. Bir kavmin nidacısına ne denir? Müezzin denir. Yusuf suresi 70. Sonra ve kâle teâlâ ve evvin finnâsi bil hac. Evet. Hac suresi 27. ayet. Ne yap? İnsanlara hacı ne yap? İlan et. Açıkça ne yap? Haber ver. Burada hitap Peygamber aleyhissalatü vesselama. Yani haccın farziyetini, hacca gitmenin gerekliliği onlara ne yap? İlan et. Peygamber Efendimiz de bir nevi ne yapıyor? Müezzinlik yapıyor, değil mi? Yani İlk ayette ismi fail geçerken burada normal emir olarak, emrin neyi? Fiilin neyi? Emir sigası olarak geçiyor. Yine diyor ki Hafız İbn Hacer وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın şu ayeti inince neydi o? وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Evet. Şu nedir? Allah'tan ve Resulünden bir çağrıdır. Kime? İlen nas. İnsanlara. Ne zaman? يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ Büyük haccın olduğu ne? Gün. Nedir büyük hac? Ha? Büyük hac nedir? Arife günü Arafat'ta insanlar toplandığı zaman ya. Evet. Cuma'ya denk gelirse. Nedir büyük hac? Kesin olabilir mi? Biz de öyle diyorsak. Evet. Bunu bir araştırın bakalım. Bir daha haftaya büyük hac nedir? Hacı Ekber nedir? Yani Arife günü evet vakfesinin Cuma gününe tesadüfü müdür? Bir araştırın bakalım. Evet, bir araştırın. Ha, bir bakın İbn Kesir'e bu ayetin tefsirine vesaire. Evet. Bera suresi 3. ayet. Evet. Ne peki? Neyi nida et? O büyük haccın olduğu gün. Evet. Allah'tan ve Resulünden insanlara bir nida olarak. Neymiş o? Ennallaha beri'un minel müşrikin ve rasuli. Ve rasuluhu. Evet. Bazı kıraatlerde lehu da geçiyor. Çünkü ennallâhe. Muhakkak ki Allah müşriklerden beridir ve kim? Resulü de beridir. Madem ki Allah'ın harekesi burada ne? Mansup. Vav da ne? Atıf olduğu için kendisinden sonra gelen mansup yapar. Ama bizim Asım kıraatinde ne? Hafs kıraatinde ve Resulü'hü çünkü cümle müstenefe olarak geçiyor. Evet muhakkak ki Allah müşriklerden beridir, Resulü de beridir. Yani tercümesi şu değil. Allah ve Resulü müşriklerden beridir olsaydı o zaman işte harekesi ne olurdu? Fetih olurdu. Ama burada dammek alarak tercümesi şu oluyor. Muhakkak ki Allah müşriklerden beridir, Resulü de. Anladık değil mi? Diyor ki işte bu ayet inince emara Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biraffi savti بِهَذِي الْبَرَاءَ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ İşte o gün Peygamber aleyhissalatü vesselam bu beraatin ilanı için hani müşriklerden beri Allah ve Resulü sesi ne yapmayı yükseltmeyi ne yaptı? Emretti. Sesi yükseltmeyi emretti. قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَ Ebu Hureyre diyor ki كُنْتُمَا عَلِي اِبْنِ اَب۪ي طَالِب Hazreti Ali ile birlikteydim radıyallahu anh Hine ba'athahu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ila ehli Mekke'te bi beraat. Peygamber aleyhissalatü vesselam beraatiyle onu neye yolladığında Mekke ehline hangi beraatte yani Allah ve Resulü kimden beridir? Müşriklerden. Fekunna nunadi şöyle nida eder çağırırdık diyor. En la yeduhulel cenne illa mu'min. Cennete ancak kim girer? Mü'min. Ve la yetufu bil beyti uryan. Çıplak insan ne yapamaz? Beyti tavaf edemez. Ve men kânehu ve men kâne beynehu ve beyne Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme ahdun. Kimin ki kendisiyle Allah Resulü arasında bir ahit varsa fe in ecellehu ev emeddehu ila erbaati eşhur ki bunu da kaç aya? 4 aya ne yapmışsa uzatmışsa fe iza medatil erbaatul eşhur işte bu 4 ay geçince yani mühletiniz kaç ay? 4 ay. Bu 4 ay geçince fe innallaha beriun minel müşrikine ve rasulu. Evet. Muhakkak ki Allah müşriklerden ne? Beridir. Kim? Başka? Rasulü de. Ve la yahucu hazel beyt ba'del an müşrik. Bu yıldan sonra artık ne yapmasın? Kabe'yi, beyti, müşrik ne yapmasın? Tavaf etmesin. Gale fekuntu unadi hatta sahale savti. Ey bahacı savtu li şiddeti refihi. Öyle bağırdım ki bunu, öyle nida ederdim ki en sonunda sesim ne yaptı? Kısıldı. Hatta neredeyse ne yaptı? Gitti. Neredeyse ne yaptı? Gitti. He, şimdi burada yani şunu görüyoruz. Tedricilik var. Bu İmam Ahmed'in müsnedinden bir rivayet. Yani Onlara bile Allah ne yapıyor? Mühlet veriyor. Değil mi? 4 ay. 4 ay hazırlık, hazırlanma, istidat, alışkanlık, alışma süresi. Ama ondan sonra çıplak kimse ne yapamaz? Evi tavaf edemez. Kaldı ki çıplak tavaf edenler kimdi? Müşriklerdi. Zaten müşrik giremeyince doğrudan çıplak da ne yapar ortadan? Kalkar ki. Kaldı ki bizim tavafımızda cumhura göre ne şarttır? Taharet, yani abdest nedir? Şarttır. Yani bırakın siz imani temizliği, bedeni temizlikte nedir? Şarttır. Normal koşullarda. Demek ki yani burada bize neyi veriyor Hafız İbni Hacer? Verdiği bize şey, ezan dediğimiz olay açık nedir? İlan, çağrı. Ezan budur. Açık ilan, açık çağrı. Ondan dolayı bizim ezanımız da yüksek sesli olduğu için açık çağrıdır. Herkesin duymasını sağlamaya ne yapmak? Gayret etmek. He. Demek ki hadisin bu bölümü bu. He, diyor ki işte sen koyunlarınla meşgulken, ki bu nerede oluyor? Bu çölde, ya da çöle başka bir vesileyle gitmişsen, namaz vakti de girmiş ezan okumuşsan, ferfa savteke bin nida, nida ile sesini ne yap? Yükselt. Ey işte fi raf'i savtike, sesini yükseltmeye gayret et. Ve la te'lu, ne yapma sesini? Kısma. Ve illa fe aslul ezan la yekunu illa bir raf'is saf. Çünkü ezan neyle olur? Sesi yükseltmekle olur. Galel hafız, diyor ki Hafız İbn Hacer, fihi iş'arun bi enne ezane men erade sala kâne mutekarran indehu. Bunda şunu hissettirme var. Evet, namaz kılmak isteyenin ezanı sahabe arasında neydi? Maruftu. Oturmuştu. Müstakardı. Yani namaz kılmak isteyen ne yapardı? Ezan okurdu. Bu sahabe arasında da neydi? Malumdu. Neden? Li iktisarihi alel emri bir raf dune aslit te'zin. Evet. Ezanın aslına dokunmadan, yani ezanın kalıbını, sigasını ne yapmadan, zikretmeden, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabisi ne yaptı? Diğer bir başka sahabiye sesini yükseltmeyi ne yaptı? Ezan okurken emretti. Demek ki yani burada ezan kelimesi sahabi tarafından Ahmet'e çağrı olarak, Mehmet'e seslenme olarak ne yapmadı? Algılanmadı. Onların ininde ezan deyince akla ne gelir? Yüksek sesle bildiğimiz elfazı, neyi? Ezanı ne yapmak? Zikretmek gelir. Kastı bu. Diyor ki وَاسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِ, İmam Rafi'i Şafilerden bu hadisi delil getirdi. عَلَى اسْتِحْبَابِ الْاَذَانِ لِلْمُنْفَرِدِ. Tek kişinin namaz kılarken evet ezanı yüksek sesle okumasının müstahap olmasına. Ve huve râcih inde şafiiye, ki bu Şafilerde nedir? Râcihtir. İbn Hacer niye özellikle bunu zikrediyor? Çünkü kendisi ne? Şafi. Kendisi ne? Şafi. Evet. Yani bir insan tek başına badiye gibi bir alanda ne olsa, mevcut olsa, ezan okuması sünnet midir? Şimdi bu hadiste delil getirdiğin zaman o zaman şu alıyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam, dikkat edin ki bunu biraz sonra zaten merfu olduğunu söyleyeceğiz. Yani sahabinin bunu kendi içtihadına dayanarak ne yapması? Söylemesi mümkün değil ki. Hadisin sonunda da zaten ne diyor? Peygamberden diyor. Şimdi bakın, Peygamber Efendimiz namaz kılmak istediğin zaman demiyor müferi şahsa. Sen çölde, ıssız bir yerde neyleyken? Koyunla meşgulken ya da ıssız bir çölde sefer halindeyken, illa koyunla alakalı değil, namaz kılmak istediğinde ezan oku. Emri o zaman veriyor. Demek ki yani burada neden? Temeddünden, yani şehirden ya da meskun alandan ne yapmıyor? Bahsetmiyor. Nereden bahsediyor? Sessiz alan. Bunun da nedeni diyor alimler, çünkü o bölgede ne okunmamıştır? Ezan okunmamıştır. Vaktin girdiğinin İns ve cinle neyi? Birazdan hadisin devamında gelecek. İblağı, yani bildirimi ne yapılmamıştır? Yapılmamıştır. Bazı alimler hadisin zahirine bakarak emir kelimesi var ya. He. Ne diyorlar? Vacip diyorlar. Farz diyorlar ama doğru olan sünnet olması. Münferit insan için ne? Sünnet olması. Ama cemaat olursa doğru olan ne olması? Vacip olması. Cemaat içinse, yani cemaatle birlikteyseniz o cemaatten birinin ne yapması? Evet. Meskun olmayan o alanda ezan okuması. Kamet her halükarda zaten ne? Şahıs içinde, cemaat içinde ne? Şart. Çünkü kamet namazın girişi, vaktin girişi değil. Heh. Peki meskun alandaysa münferit için ne yok? Ezan yok. Peki cemaat için ezan sünnet. Cemaat için ezan sünnet. Ama neredeyse mescitte değilse. Neredeyse mescitte değilse. Evindeyse. İlle okumak ne yapmıyor? Gerekmiyor. Ben şahsen okunmamasının sünnete daha yakın olduğu kanaatindeyim. Yani meskun alanda bırakın camiyi, evde bile ne yaparken, cemaatle ne yaparken, namaz kılarken okunmamasının, ezanın sünnete daha yakın olduğu neyindeyim? Kanaatindeyim ama okunmasının sünnet olduğunu söyleyenler de var. Delilleri muhtelif. Ama genel deliller meskun alanda ne yapmanın, cemaatle namaz kılmanın cami dışında bile olsa ezanı ne yapmadığını, sünnet öngörmediğini söylüyor. Ezanı ne yapmadığını, sünnet öngörmediğini söylüyor. Ama Badiye'de cemaatle namaz kılma genel itibarıyla ezanı ne yapıyor? Vacip kılıyor. Münferit için ne? Evet, sünnet. Ki müstahap diyen de var. Ama normal meskun alanda ferdi namaz kılan asla ne yapmaz? Ezan okumaz. Yani bırakın sünnet istihbab, okumaz. Okuyanlar var. Ya bu konuyu anladık mı? Anladık. Diyor ki fe innehu, hadisin devamında Peygamber Efendimiz diyor ki la yesma'u meda savtil müevvin cinnun ve la insun ve la şey. Şey dediğine. Evet. Diyor ki işte diyor, ezan okunuyor ya, ezan okuduğu zaman o insan, bunu duyan, bu sesi duyan, bu sesin ulaştığı yere kadar, hangi alana, meda burada ulaştığı mesafe, bu sesin ulaştığı alan dahilinde olup da, evet, müezzinin bu sesini duyan kim? Cin veya kim? İnsanlar veyahut da bir şey. İlla şehide lehu yevmel kıyame. O adam için, yani adam dediği kim? Müezzin. Kıyamet günü onun lehinde ne yapar? Şahitlik yapar. Diyor ki mede saut nihayetuhu. Sesin ulaştığı son nokta. Ve aksa ma yeblu. En son ulaştığı yer. Vel ma'na enne kulle men semi'a sautahu. Çok enteresan. Evet, vermiş olduğu bilgi. Müezzinin sesini işiten herkes, min akilin ve gayrihi, ister akıllı olsun ister akılsız, minel behaim, subhanallah, işte o şey diyor ya, hayvanlardan, vel cemadat, cansız varlık, yani siz buna bitki de diyebilirsiniz, gayri akil olması hasebiyle, başka taşlar, topraklar, dağlar, kumlar, hepsi, fe inne lehu sema'an ya'lemuhullah teala. Çünkü onların her birinin bir işitmesi var ki bunu ancak kim bilir? Allah bilir. Fe inneha teşhedu lil müezzin bit tevhid. Subhanallah. Onlar müezzinin lehinde tevhidle şehadet ederler. Ne zaman? İndallah. Allah katında ne zaman? Yevmel kıyame. Ve hâzihi fadîletun azîmetun lil ezan. Bu ezanın büyük bir neyi? Fazileti. Feyenbagî en yuhafaz alâ zâlike ve yuhras aleyh. O halde diyor, bu sünneti muhafaza etmek ve hırs bitmek gerekir. Niye? Bu ecri almak için. Evet. Şimdi gene ikinci bir ders verelim. O da ne? Bu cemadatın işitmesine mefhum muhalifli delil getireceksiniz. Kur'an ve sünnetten yerini göstererek. Ayetse ayet nosu, sure ayet nosu, hadisse kaynağı, tahrici neredeyse. Hangi kitapta? Buhari'deyse hangi kitapta? Hangi numarayla? Sual şu. Cemadatın işitmesinin mefhumu muhalifiyle örneği. Yani mesela bir tüyo vereyim. Mesela tesbihiyle örneği. Mesela konuşmasıyla örneği. Yani konuşan işitir değil mi? Yani bir taşın konuştuğunu düşünün. Bir taşın bir yerden bir yere zıpladığını düşünün. Bir şeyin inlediğini düşünün. İşte yani getirin. Yok hocam, ben cemadatın açıkça işittiğini ne yapıyorum? Ayet ve hadisle ispat ediyorum dersen, açıkça işittiğini, o daha da evla. Ama onu ben bulamam diyorsan, konuşması, inlemesi vesaire. Bir bakın bakalım. Karşısına ne çıkacak? Anladınız değil mi soruyu? Yani önemli değil. Yani cansız varlık derken akılsız da olabilir. Yani bir mesela bitki de olabilir. O da olabilir. O da olabilir. Hepsi olabilir. Ve fi sünen Ebi Davud ve Nesai an Ebi Hureyre. Ebu Davud ve Nesai'nin sünenlerinde Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde şu geçer. El müevvin yafiru lehu meda savtihi. Müezzinin diyor sesinin ulaştığı her alan miktarınca, her alan mesafesince, ve yeşhedü lehu kullu ratbin ve yabis. Evet. Diyor ki müezzinin sesinin ulaştığı mesafenin en sonu itibarıyla, nihayeti itibarıyla o mesafe içinde bulunan her kuru ve yaş ney? Varlık onun için Allah'tan mağfiret diler ve onun lehine ne yapar? Şahitlik yapar. Yani her şey kuru ve ney? Yaş. Mesela bu bir rivayet değil mi? Ama ben sizden bunu örneklemenizi istiyorum. Yani ağaçsa ağaç, taşsa taş. Anladık değil mi? Kütükse kütük, dağsa dağ. Bunu örneklemenizi istiyorum. Galel Hattabi, Hattabi diyor ki el mana ennehu yestekmil mağfiretallah izestevfa. Vas'uhu fi raf'is saft. Evet. Diyor ki Allah'ın mağfiretini mükemmel bir şekilde ne yapar? Üzerinde toplar. Ne zaman? Eğer sesini yükseltme hususunda ne yaparsa cehd, gayret ne yaparsa gösterirse. Feyeblugul gayete minel mağfire. Böylelikle evet mağfiretin neyine? Sonuna da varmış olur. Yani ne demek istiyor? Yani sesi ulaştığı nokta itibariyle ne kadar uzağa ulaşırsa mağfirette o kadar ne olur? Bol olur. İza belagal gaye minel savt. İşte dediğim gibi ve qilel ma'na lev kadire ennel mekanel levi yasıl ileyhi savtu lev kâne lehu zunub temle'uhu. Evet. Ne olur? Le uferat. Yani diyor ki o insanın diyor sesinin ulaştığı ne? Yer. Ortaya ne yapmış olduğu, koymuş olduğu günahların bütün o yeri ne yapması durumunda, doldurması durumunda işte sırf o. Şimdi bir çember düşün. Bir çember. Ortadasın. Ezanı okudun. Çemberin diyelim 100 metrekarelik böyle neyinde, dairesinde senin sesin ulaştı bir faraza. Senin günahların da o bölgeyi kaplasa, işte o bölgeyi kaplayan o bütün günahların o sesin o bölgeyi kuşatması nedeniyle ne yapar diyor? Bağışlanır diyor. Evet. Yani bu bir ney? Yorum. Yine bazıları demiştir ki el murad minâvi şehade iştiharil meşhur lehu yevmel kıyamet bil fadli ve uluvü derece. Kıyamet günü diyor. Evet. Onun için şahitlik etmenin ne? Meşhur olması. Yani ne yapması? Yaygın bir şekilde bizzat şahitlik edecekler tarafından açıkça ifade edilmesi. Neden dolayı? Fazlının yüksekliği ve derecesinin neyi? Aliliğinden dolayı. Kema yeftah bi şehade kavmen ve kezalike yukramu bi şehadeti aharin. Evet. Aynen diyor işte. Bir kavmin şehadetiyle bozguna uğramasını düşünün. Yine başka bir kavmin şehadetiyle de ney? İkrama uğramasını düşünün. Yani burada şehadet aleyhte ney? Ney? Lehte. Galel Kirmani, Kirmani diyor ki rıf'us saft bil Kur'an. Sesi Kur'an'la yükseltmek e hakku bi şehade ve evla. Evet. Neden? Daha evladır. Hayır. Öyle mi? Öyle mi? Evet. Ezanı okumaya yapılan şehadetten. Çünkü ezan okumak her zaman ne olmaz? Farz olmaz ama Kur'an öyle değil. Kur'an Allah'ın doğrudan kelamı. Yani demek istiyor ki Kirmani. Şimdi neye geliyoruz? Güzel. Vecül istişada geliyoruz. Yani madem ki diyor ezandan dolayı şahitlik ne? Gerçekleşiyor. O halde Kur'an'ı yüksek sesle okumakla gelen şahitlik evleviyetle daha ne? Üst nokta. Yani evet, bağışlanma vesaire. Yani hem namazda okuma hem onun dışında okuma. Yani enne zâlike murad el Buhari minel hadis. İşte bu Buhari'nin hadisten ne yaptığıdır? Kastettiğidir. Ve zâhir enne muradehu kastı enne esvâtel ibad min ef'alihim. Kulların sesleri kulların fiillerindendir. Elleti yusabun aleyha. Evet. Ona göre ne yaparlar? Sevap alırlar değil mi? Ev yuakabun ya da ceza görürler. Ve min zâlikel kıra. İşte bu nedir? Okumadır. Ve tilave tilavettir. Fe'iye fe'lut tali ellevi yusab aleyha. Bu yapanın, okuyanın ondan dolayı ecrini aldığı nedir? Bizzat eylemin kendisidir. O halde hadiste bizim açıkça gördüğümüz ne arkadaşlar? Ferfa savteke bin nida. Sesini ne yap? Yükselt nidayla. Ses kimin? Savteke. Kimin sesi? Senin sesi. Kimin sesi? Senin sesin. Evet. Ne diyor hadisin devamında? Gale Ebu Said semi'tuhu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Bu hadisi kimden işittim diyor? Bizzat Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan ne yaptım diyor arkadaşlar? İşittim diyor. Yani açıkça ne yapıyor? Şahitlikte bulunuyor. Yani bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan işittiğinin şahadetinde bulunuyor. Evet, bir sonraki hadisi okuyalım. Oku Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. Evet. ناظر. قال قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في هجري هيدي له حجري هذا. Sizde neyle geçmiş? İşte hacride, hecride mi? Hecri dedin mi? H olur. Hacri. Hacri. Hı, mana değişir. Ve ana haidun. Ve ana haidun. Evet. Bayram. Kâle el-İmâmul Buhârî rahimahullah. Haddesenâ gâbisetû. Kâle haddesenâ Sufyan. عن منصور عن أمه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجر وأنا حائض. Evet. Cengiz. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجر وأنا حائض. Evet. Murat. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قابس قال حدثنا قابس mi? Ben قابس diye bir adam tanımıyorum. قابس تو. قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. Evet. Seyfettin. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حيض. Evet. Oku tercümesini. Ayşe radıyallahu anha, ben hayızlıyken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başı benim kucağımda olduğu halde Kur'an okur idi demiştir. Evet. Arkadaşlar, bu hadis Ayşe anamızın hadisi. Buhari'de bir yerde daha geçiyor. Hayız kitabı. Hayız kitabı 297 no. 297 no'lu hadis. Hangi hayız kitabında hangi bab? Babu kıraetir racul fi hacri imraatihi ve hiye haiz. Evet. Adamın hanımı hayızlıyken hanımının neyinde? Kucağında ne yapması? Kur'an okuması. Kıraat etmesi. Evet. Orada ne yapıyor? Bu hadis geçiyor. Burada şimdi bakalım, Kabisa diyor değil mi? Ravi kim? Kabisa. Kim o? Kabisa İbni Ukbe. Kale haddesena Kabisa. Kabisa İbn Ukbe. Kal haddesena Sufyan. Sufyan Fevri. Sufyan Fevri. An Mansur. Mansur İbni Abdurrahman et-Teymi. Mansur İbni Abdurrahman et-Teymi. An Ummihi. Safiye binti Şeybe. Safiye binti Şeybe. Annesi kim? Safiye binti Şeybe. An Aişete radıyallahu anha. Kimden rivayet ediyor? Aişe'den rivayet ediyor. Kabisa 1, Süfyan 2, Mansur 3, Safiye annesi 4, Aişe 5. Kaşlı Humasi. Gelelim neye? Kitabul Hayz'daki rivayete. Kale haddesena Ebu Nuaym. Kim Ebu Nuaym? El Fadl bin Dukeyn. Yani Ebu Nuaym'in ismi El Fadl bin Dukeyn. Bir. Kale semya Züheyren. Züheyri işitmiş. İbn Muaviye bin Hudeyc El Cu'fi. Evet. An Mansur bin Safiye. Safiye'nin oğlu Mansur. Bak burada annesinin ismini ne yaptı? Verdi. Gördünüz mü? Evet. Safiye binti Şeybe. Enne ummehu haddesethu. Yani Safiye. Enne Aişe. Ebu Nuaym Fadıl bin Dükeyn 1. Züheyr 2. Mansur 3. Annesi Safiye 4. Aişe 5. Peki nerede birleşti senet? Nerede birleşti arkadaşlar? Mansur'da. Evet. Nerede birleşti? Mansur'da birleşti. Bir tanesi Kabise Süfyan Sevri, diğeri Ebu Nuaym Züheyr. Evet. Demek ikisi de ne? Humasi. Ama iki şeyhi İmam Buhari'nin ne? Farklı. İki şeyhi ne arkadaşlar İmam Buhari'nin? Farklı. Dalet. Diyor ki Kânen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yakra'ul Kur'an. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapardı? Kur'an okurdu. Ve ra'suhu fi hacri ve ene ha'id. Evet. Başı nerede olurdu? Benim neyimde? Kucağımda. Hani birileri yatarken Kur'an okunmaz diyor ya. Bak. Küt diye şamar. Evet. Evet. Evet. Fark etmez. Ama elbette ki Peygamber aleyhissalatu vesselam ezberi okumuştur. Bizim Musaf'a olan saygımız apayrıdır. Ama yani insan uzanarak eline Kur'an alıp Kur'an okuyabilir. Problem yok. Yani buna doğrudan Kur'an'dan ve sünnetten ne yok? Nehi yok. Yeter ki Kur'an'ı ayaklarının altına alıp ne yapmasın? Hakaret etmesin. Yani şöyle uzanırsın, alırsın Musaf'ı eline okursun. Yan yatarsın Musaf'ı alırsın okursun, hiç problem yok. Yani onlar ki ayakta yatarken otururken Kur'an okurlar. İlla ezber olması gerekmiyor. Ha. Ama hani Musaf'ın bir örfü var ya, bir adeti. O da nedir? Belden yukarı olması. Bu doğrudan sünnette sabit değildir. Ya ne bizim Kur'an'a gösterdiğimiz ne de? Hürmetten. Hürmettendir. Ama saygı sadece ne olmamalı? Yapraklara, tamam mı? Kapaklara değil, muhtevaya olmalı. Muhtevayı ye çiğne, adam her gün Kur'an'a küfreder farkında olmadan. Sen Kur'an'ı yatarken okursun, vay utanmıyorsun sakalından değil mi? Kur'an'a bile saygı göstermiyorsun. Ha, o ayrı. Elbette ki Kur'an'ı abdestli, mütevazi bir halde ne yapmak? Okumak gerekir. Ama bu gereklilik, bu gereklilik farz hükmünde olan gereklilik midir? İşte o ne yapar? Ayrı. Evet, ayrı tartışılır. Diyor ki tercüme lihazel hadis fil hayf. İmam Buhari diyor bu hadisi ne yaptı? Hayız kitabında babu kıraetir racul fi hicri imraatihi ve hi hayız. Evet. Ne yapması? Adamın Kur'an'ı hanımının neyinde? Kucağında ne yapması? Okuması ki hanımı o durumda ne? Hayızlıyken. Evet. Bu hacir ve hicir kelimesi anlamı itibariyle değişebilir. Hacir olursa kucak olur, hicir olursa odası olur, evi olur vesaire olur. Her anlama gelebilir. Diyor ki ve kâne Ebu Vail yursilu hadimehu. Ebu Vail hanımını şeyini, hizmetçisini gönderir. Ve haizun, ki o neydi o zaman hizmetçisi? Evet, hayızlı. İla Ebi Ruzeyn el Ukayli. Ebu Ruzeyn el Ukayli'ye gönderirdi. Fete'tihi bil mushaf. Kur'an'ı götürürdü o kadın. Fetumsikuhu bi alakatihi. Onu ne yapardı? Ha, doğrudan tutmaz neyle? Bir neyle? Evet, bezle, bir kumaş parçasıyla ne yapardı? Tutardı. Sümme zekerel hadis bi laf. Sonra şu hadisi zikretti diyor. Kâne yetteki o fi hacri, ne yapardı? Benim kucağıma ne yapar? İttika eder, yaslanır, dayanırdı. Ve ene haiz, ki ben o zaman neydim? Hayızlıydım. Sümme ne yapardı? Yakra'ul Kur'an. Kur'an okurdu. Diyor ki ve fi'lu Ebi Vail yedullu ala cevazi hamlil haiz el musaf. Diyor ki Ebu Vail'in bu fiili hayızlı bir kadının musafı taşımasının cevazına nedir? Delildir. Ancak velakin min verai haiz. Doğrudan tutarak değil, arada neyle bir? Engelle, yani işte bez parçası vesaire. Ve keza Ebu Ruzayn diyor ki, yine Ebu Ruzayn diyor, levkâne zâlüke gayru caiz, eğer bu caiz olmasaydı diyor, indahu, yani Ebu Ruzayn'e göre, lem yümekkinha min hamlihi, onu ona ne yapmaz? Taşıtmazdı. İzin vermezdi o hizmetçinin hayızlıyken ne yapmasını? Musaf'ı taşımasını. İlla en yukal, ha, şu denebilir belki diyor, innehu lem ya'lem bihaliha. Yani Ebu Ruzayn bilmiyordu onun hayızlı olduğunu. Peki bu denebilir mi? Bunun için de delil lazım. Bunun için de ne lazım? Delil. Aksine bilmesi daha uygun. Bilmesi aksine ne? Daha uygun, çünkü kadın bir haraç duymamış. Ebu Ruzayn, Ebu Rezin el-Lukayli şey yapsa, cevaz verse, izin verse, kadının böyle bir soruyu ne yapması, rahatsızlık duysa sorması ne yapardı? İcab ederdi. Yani bunlar hep varsayımlar. Vel hacr bi fethil ha ve sükunul cim ve kesriha. Yani el hacr, el hacr, ikisi de olur diyor. Huve haznul insan ma beyne yedey min sevbihi. Diyor ki insanın diyor iki elin arasına gelen ney? Elbisesinin bizzat ne yaptığı, bulunduğu yer. Yani karın bölgesi, yani ney? Kucak dediğimiz alan işte. İki elin şu bölgesi. Elbiseyle birleştiği bölge. Bıraktığında kucak dediğimiz alan. Gale İbn-i Dakik el-İyd diyor ki fihi işaretun ila ennel haif la tekra'ul Kur'an. Evet. Bu hadiste işaret vardır. Neye? Hayızlı ne yapmaz? Kur'an okumaz. Çünkü kendi okumuyor değil mi? Okuyan kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. لَاَنَّ قَوْلَهَا فَيَقْرَعُ الْقُرْآنِ Yani Kur'an'ı okurdu sözü. اِنَّمَا يُحْسِنُ التَّنْسِيسِ عَلَيْهِ Yani açıkça bunu ifade ederek bunun güzelliğini ne yapıyor? Ortaya koyuyor. اِذَا كَانَ ثَمَّتَ مَا يُوهِمْ مَنَا Çünkü yani burada bunu yani doğrudan söylemese de ihamla, işaretle sanki bunu mani gördüğünü bize ne yapıyor? Hissettiriyor. وَلَوْ كَانَتْ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِلْحَائِذِ caize, eğer hayızlının Kur'an okuması caiz olsaydı لَكَانَ هَذَا الْوَهِمْ مُنْتَفِيًا bu vehmi ortadan kalkardı. Çünkü sanki hadisin zahirine bakın, vehim var zahirinde. Oku tercümesini bir daha. Ayşe radıyallahu anha, ben hayızlıyken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başı benim kucağımda olduğu halde Kur'an okur idi demiştir. Yani burada kendisinin Kur'an okumasının cevazına işaret yok. Aksine ne? Bu haldeyken yani Peygamber başını koydu okudu. Yani bu halde yani bir kocanın başını oraya koymuş bir kocanın ki kan geliyor değil mi o bölgede? He. Kur'an okumasında ne yoktur? Beis yoktur, sanki işaret etmek istiyor diyor. Tabi İbn-i Dakik el-İyd'in neyi bu? Şeyi, yorumu. Ani tevehhum kıraatel Kur'an fi hacril haiz. Evet. Ve mezhebü Şafii es-sahi imtina kıraatil haiz el-Kur'an ki İbn-i Dakik el-İyd de yani Şafii mezhebine ne? Mensup. O da diyor ki haizinin Kur'an okumasından imtina etmesi, kaçınması nedir? Sayı olan görüştür. Peki hayızlı kadın Kur'an okur mu? Evet. Buhari'de baskan acaba? Şimdi cünüp karıştırma. Hayızlı kadından bahsediyoruz. Şimdi erkekleri hiç karıştırmayın. Şimdi erkeğe geçmeyin. Hayızlı kadından bahsediyoruz. Cünüp olan erkeğin Kur'an okumasının men'i daha kat'i delillerle sabittir. Ama hayızlı kadına gelince ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz? Buhari'de ne var? İbrahim'in de hani cevaz verdiğini söylüyor. Evet. Buhari'de bab var. Evet. Peki İbrahim'in de hainin cevazı tek başına yeterli mi? Tabiinden değil mi? İşte şu konuya da bir bakın bakalım önümüzdeki ders. Bundan sonra artık ödev veriyoruz. Üçüncü ödev. Bir hafta. Evet. Evet. Evet. Hayızlı kadın. Evet. Kur'an okur mu okumaz mı? Bizim en azından hanım ilmihaline bakarak bazı şeyleri orada ne yapabilirsiniz? Rivayetlerle görebilirsiniz. He? İşte bir bakın. Bir bakın, bir araştırın bakalım. Şimdi Selefi kardeşlerden rahatlıkla okunur diyenler var ama şöyle bir bakın. Ezberden okunur. Evet. Elini almadan Musaf'ı. Hayır işte bakın, ezberden cahil. Evet. Burada Musaf yok. Musaf yok. Burada Resulullah evet. Değil. Evet. Evet. Burada Musaf yok. Okumak var. Neyse bakın yani biz nasıl biz dinimizi İslamoğlu'nun A kitabından alacak değiliz. Vel maksud minel hadis huna ennel kıra'a gayrül Kur'an. Kastedilen diyor hadisten maksud. Ne? okuma Kur'an'ın gayrı, Kur'an'ın kendisi değil. If, çünkü diyor levkânetil kırâhiyel Kur'an, eğer okuma eylemi Kur'an olsaydı lema caze en yakra, dikkat edin bakın, eğer okuma eylemi Kur'an olsaydı, Kur'an dediğimiz Musaf'ın kendisi değil mi? Eğer okuma eylemi Kur'an olsaydı lema caze en yakra ve ra'suhu fi hacri Aişete ve yihâiz. Çok bakın, çıkarıma bakın. Çok enteresan, subhanallah. Eğer diyor okuma eylemi Kur'an olsaydı diyor, Ayşe anamız hayızlıyken Peygamber aleyhissalatü vesselamın başını onun kucağına koyup Kur'an okuması caiz olmazdı. Neden? Çünkü burada kastettiği bizzat Musaf'ın kendisi değil. Ya ne? Okuma eylemi. Evet. Evet. Yani burada şunu kastediyor. Musaf elindeyken o halde onun neyine? Kucağına yatar mıydı? Bu birinci soru. İkinci soru, okuma eylemi bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselamın eylemidir. Eylem olarak. Kur'an ise nasıl yerlere layıktır? Temiz yerlere layıktır. Çünkü onu ancak temiz olan ne yapar? El sürebilir. Tutar. Bunu eğer kime hamlediyorsak? Kullara. İbada. Şimdi diyor ki Gale İbnül Müneyyir diyor ki Şarih zannetti ki, İbn-i Battal'ı kastediyor, onun da şeyi var, Buhari şerhi var. Enne garazel Buhari'nin garazı ifbatu cevaz kıraatil Kur'an bi tahsin-i salt. Nasıl zannetmiş? Yani İbn-i Battal şunu zannetmiş. Buhari'nin maksatı ne? Kur'an'ı ne yapıp? Sesi güzelleştirerek okumanın neyi? Cevazı. Yani bu hadisten kastı ne? Kur'an'ı nasıl okumak? Sesi güzelleştirerek okumak. Öyleyse kezalik. Halbuki böyle değildir diyor İbn-i Müneyyir. Nedir? Ve innama garazuhu el işara ila ma tekaddeme min vasfi tilave bil husn ve tahsin ve terci' ve raf ve haf ve mukarenetul halat el beşeriyye ke kavliha yakra'ul Kur'an fi hacri ve ene haiz. Yani kastı ne? Daha önce geçtiği gibi, evet, güzel bir şekilde sesi güzelleştirerek, tercih yaparak, sesi yükselterek ya da alçaltarak ne yapmak? Ne yapmak arkadaşlar? Okumayı ne yapmak? Vasfetmek. Yani şimdi oku o vasfı kulağa ait olduğu için, o vasfın da kulağa ait olma özelliğinden yola çıkarak belli neleri var? Sıfatları var. Yani işte güzel okumak, güzelleştirmeye gayret etmek, tercih yapmak. Ne demekti tercih yapmak? Sesi güzelleştirmek. Dalgalandırmak. Yani ref etmek, başka? Hafz etmek, alçaltmak. Bunlar her biri kimin eylemi? Kulun eylemi. Yoksa bu rivayet bize doğrudan Kur'an'ı güzel okumayı göstermiyor. Yani ne? Kulun eylemine işaret ediyor. Ve mukarenetil halatil beşeriyye. Başka neyi gösteriyor? Evet. Beşeri hallerin ne olması? Farklı olması ve buna göre ne yapmak? Davranmak. Aynen ne de olduğu gibi ke kavliha yakra'ul Kur'an fi hacri ve ene hayız. Ben hayızlıyken ne yapardı? Başını nereye koyar? Kucağıma koyar ve okurdu. Yani her durum bir değil. Böyle bir halde mevzubayız. فَكُلُّ ذَٰلِكَ يُحَقِّقُ. Bunların hepsi şunu verir diyor. اَنَّ الْقِرَاءَ فِيَلُ الْقَارِ. Okuma, okuyanın eylemidir. وَاَنَّهَا مُتَّصَفَ بِمَا تُتَّصَفُ الْاَفْعَالْ بِهِ. Fiillerin vasıflandığı şeyle vasıflanır. Fiiller neyle vasıflandırılıyorsa, okuma da oyna vasıflandırılır. Yani sen okumaya fiilin vasfını verirsin. Yüksek, alçak, güzel, çirkin. Burada güzel olmayan şey, çirkin olan şey Kur'an'ın kendisi mi? Ne? Kulun sesi. Anlatabildik değil mi? Onu kastediyor. Ve mutaallika biz zurufil mekaniye ve zamaniye. Başka? Ki bu fiiller aynı zamanda neyle alakalıdır? Mekan ve zarfla alakalı nelerle? Şartlarla alakalıdır. Aynen burada olduğu gibi. Hal böyle olunca bu eylem kimin eylemi? Kulun eylemi. He. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın tilavetini kendi fiiliyle ne yapıyor? İcra ediyor. Yoksa onun fiili Kur'an'ın kendisi değil. Öyle olsaydı teeddüben ne yapmazdı? Yatarak ne yapmazdı? Okumazdı. Tabi bu demek değil ki mushaf yatarak okunmaz. O apayrı bir olay. Burada vurgu ne? Hayızlı bir kadının kucağında ne yapma? Kur'an okuma. Dikkat edin. Omuzuna yaslanarak değil. Kucağına. Kucak deyince avret mahalli ve üst bölge ne yapılır? Anlaşılır. O bölgeye yatma. Kastettiği bu. Yani bunu burada ne yapmış? Bu niyette zikretmiş. Ama hayız kitabında da farklı bir niyetle ne yapmış? Zikretmiş. Önümüzdeki ders hayızlı kadının evet Kur'an okuması. Ezbere ya da musaftan. Ki musafa tutma dediğimiz gibi neyle ancak caiz oluyor? Örtüyle. He. Ama o halde okuyabilir mi? Ki o halde okuması bir nevi ezbere okumak da sayılabilir. Çünkü doğrudan ne yapmıyor? Meshetmiyor. O meseleye bir bakın. İnşallah önümüzdeki ders ne yaparsınız? Anlatırsınız. Kaç ödev vermiş olduk? 3 tane. 1. Hacı Ekber nedir? Nedir? 2. Cemaatın tesbihatları işitmesi. Evet. Konuşması. 3. Hayızlı kadın. İnşallah bunlara bakın. Önümüzdeki ders ne yaparız? Devam ederiz. İnşallah 54. baba geldik. 54. baba geldik. Evet. Kısaca alalım. Vakit geçti. Tamam, sen kalkabilirsin. Hemen menhecimizi alalım. Ondan sonra nihayetlendirelim. Kaça geldik? 8. 8'e mi geldik? 8 hocam. Evet, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in akidesinin neyi? Özelliklerinden 8. madde. Evet, oku. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i en iyi tanıyanlardır. Evet, yani İş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya gelince Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten daha iyi tanıyan yok. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın ulemasından, muhaddisunundan, müfessirunundan, fukahasından, başka akide alimlerinden daha iyi tanıyan yok. Onları kimi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı en iyi tanırlar. Çünkü niye? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini en iyi bilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini en iyi bilen onu en iyi tanıyandır. Bilmezsen zaten ne yapamazsın? Tanıyamazsın. Önce bilmek gerekiyor. O bakımdan Ehl-i Sünnet vel Cemaat peygamberi en iyi bilen tanıyanlar. Evet. Oku. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hediyini yani yolunu, amellerini, sözlerini ve uygun gördüğü hususları bilirler. Bu sebeple onu sevme ve sünnetine tabi olmak hususunda kuvvetle bağlılıklarında insanların en önde gelenleridirler. İmamlarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi tanıyan bid'at ehlinde ise durum bunun hilafınadır. Evet, onlar bid'at ehli imamlarını tanırlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam tanımazlar. Çünkü onlar Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetiyle imtisal değil. Kim ne? Meşayihinin yani şeyhlerinin neyle? Evet, bid'atleriyle, neyle? Adetleriyle, örfleriyle imtisali ne yaparlar? Tercih ederler. Ha. Ama biz selefe baktığımızda yani İmam Ahmed'e, İmam Şafii'ye, İmam Mali, Ebu Hanife'ye baktığımızda onların her hareketinin neye? Bir asla yani bir sünnete dayandığını hemen hemen ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz. Elbet insan olma vasfıyla hata ne yapıyorlar? Yapıyorlar ama hatalarından sünneti görür görmez ne yapıyorlar? Dönüyorlar, avdet ediyorlar. Evet, bir sonraki. 9. Dinin tamamını kabul etmek. Evet, dinin tamamını kabul ederler. Bir kısmını alıp bir kısmını ne yapmazlar? Reddetmezler. İşte mütevatiri alalım, ahadı atalım. Tamam mı? Kur'an'ı alalım, sünnete itibar etmeyelim. Böyle bir şey yok. Dinin bütünlüğü ne yaparlar? Alırlar. Kur'an, sünnet, icma-i ümmet, yeri geldiğinde de kıyas-ı celi'yi ne yaparlar? Alırlar. Dini bu dört neyin? Maddenin unsurun altında ne yaparlar? Anlamaya gayret ederler. Bu çok önemli. Evet. Onlar Allah-u Teala'nın ey iman edenler hep birden barışa girin Bakara 208 buyruğuna uyarak dinin tamamını kabul ederler. Kitabın tamamına iman ederler. Dinlerini bölüp parçalayan, fırkalara ayrılan her fırkanın kendinde olanla sevindiği ve kendilerine hatırlatılandan büyük bir kısmı terk edenlerin, Kur'an'ı bölüp bir kısmına iman edip bir kısmını inkar edenlerin hali ise ehli sünnetin tam aksinedir. 10. İslam'ın emirlerine sıkıca tutmak. Evet, yani İslam'ın emirleri dedik ya, muhaddisler bile hadisi rivayet için değil, rivayet için ne yapıyorlar? Rivayet ediyorlar. Yani Kur'an ve sünnete bağlı kalmadıktan sonra, yani papağan gibi okumak ya da rivayet etmenin neyi yok? Anlamı yok. Tefakkuh şart. O tefakkuhun sonunda da ne? Amel şart. Hani meşhur bir söz var ya, ki bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hadis olarak istinad ederler ama yani tabiinden meşhur olması daha evladır. İnsanlar helak oldu. Kimler hariç? Alimler hariç. Alimler de helak oldu. Bildiğiyle amel edenler hariç. Onlar da helak oldu. İhlaslar hariç. O ihlaslar da %100 ne yapmadı? Kurtulmadı. Büyük bir ne üzereler? Tehlike üzereler. Destur bu. Bu İslam'ın ruhuna ne? Uygundur. Yani bizde önemli olan ne? Bilmek değil. Önemli olan yaşamak. He, ama tabii bilmeden de yaşanmaz. Geçen bir hocayla konuşuyorum. Dedi ki yani Haris'il Muhasibi'den sonraki sofilerin bir kısmı artık ilme meyletmedi. Hadis tahsilini fuzulü gördü. Çünkü niye? Onlara göre işte yapılan neler? Hayır, ondan dolayı değil sadece. Onlara göre hadis talebi için yapılan ne? Bu geziler, rühleler ya da işte bunca meşakkat ne? İnsanı ibadattan, taattan alıkoyuyor. Neden alıkoyuyor? Çünkü yapması gereken ibadatı yapmıyor. Ne yapıyor? Bu işlerle uğraşıyor. Allah'ı unutuyor. O halde zamanla onlarda hangi duygu oluşuyor? Hangi duygu oluşuyor arkadaşlar? Hadis öğrenmek, özellikle öğretimiyle meşgul olmak ya da dini ilimleri öğrenmek, öğretimiyle meşgul olmak ne? Mekruh. Hoş değil. Bakın, bu neyle neden kaynaklanıyor? O çabayı, o gayreti Allah'a ulaşmaya ne? Engel gördükleri için. Onlara göre Allah'a ulaşmak ne? Bilgi olmadan. Neyle? Doğrudan şeyhin kalbinden gelen, çıkan, sudur eden feyazanla senin kalbine inen neyle? Evet. Neyle? Nurla ne yapmak? Hakkı görmek. Buradan o zaman şunu anlıyoruz. Yani onların dine bağlılıkları, emirlere sarılmaları, nehilerden uzak kalmaları neredeyse tesadüfi bir olay. Yani şeyhin ne kadar dine bağlıysa sen o kadar bağlı olursun. Ne kadar uzak olursa sen de o kadar uzak olursun. Halbuki ölçü bu mu olmalı? Yani orada Buhari duracak, Müslim duracak, onlarca şerh duracak, fıkıh kitabı duracak. Ben onlara bakma külfetini ne yapmayacağım? Göstermeyeceğim. Şeyhimin imanı kadar imanım olacak. Şeyhimin istikameti kadar istikametim olacak. Ondan sonra da ben veli kul olacağım. Şeyhim cennetlik olacak. Böyle bir şey demek mümkün mü? Mümkün değil. Yani muhaddisunu abesle iştigal eden insanlar olarak gören insanın bu dinden ne kadar nasibi vardır? Ne yapmak lazım? Tartışmak lazım. Abesle iştigal görüyor. Hatta öyle ileri gidenler oluyor ki bu asırda tefsir ve hadisleri neyin? Dinin perdesi. Mesela neyi? Tefsiri Kur'an'ın perdesi. Hadisleri de sünnetin perdesi olarak ne yapanlar var? Görenler var. Hayır. Biz diyoruz ki emirleri ve nehileri ancak neyle öğrenebiliriz? İlimle öğrenebiliriz. Bu ilim gerek bizim tahsil ettiğimiz ilim olabilir, gerekse ney? Alimlerin şefehiyen, yani bizzat dilleriyle zikrettikleri ya da kitabiyen bizzat yazarak ortaya koydukları olabilir. Yoksa ilmi nasıl alacağız biz? Yani bu emirleri, yasakları nereden öğreneceğiz? Çok da kolay değil. Herkes Kur'an'a dönünce Kur'an'ın mücmelini anlayabilir mi? Kur'an'ın müteşabihini anlayabilir mi? Anlayamaz. Evet. Bu ise İslam'ın emirlerine bollukta, zorlukta, hoşuna giden, gitmeyen, kızgın olduğu, rıza gösterdiği ve bencillik esnasında sımsıkı sarılmakla gerçekleşir. 11. Selefi Salih'i yüceltmek. Evet, bu çok önemli. Selefi Salih dediğimiz, Selef-i Salih deyince aklımıza iki ne geliyor? Anlayış geliyor. Bir, zamansal anlayış. Yani selefi zamanla tarif etmek. Vakite ne yaparak? Sığdırarak, indirgeyerek tarif etmek. İki, menheşle, yolla, yöntemle tarif etmek. Zamansal olunca tabii aklımıza üç asır geliyor değil mi? Sahabe, tabi'in ve etba'a tabi'in. Yani bunlar bizzat ne? Yüzyılların en neyi? Nesillerin en neyi? Hayırlıları. Evet. Bu zamansal. Ama bir de ne var? Menheç o şeklinde tarifi var ki o da ne? İşte ve men tebiahum bi ihsanin ila yevmiddin. Bu üç nesle kıyamet vaktine kadar ihsan üzere ne yapanlar? Uyanlar. Bil faraza İbn Abbas'la başlayıp işte Albani ile daha sonrakilerle, işte İbn Ömer'le başlayıp Binbaz'la daha sonrakilerle, işte kimle? Enes bin Malik'le başlayıp arada İbn Teymiyye, İbn Kayyım vesaire İbn Kesir'le devam edip işte kimle? İbn Useymin'le ve daha sonrakilerle devam eden o ne? Benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere olanlar, cemaatin yolu üzere olanlar. He. İlk döneme selefi salihin diyoruz. Bu dönemdekilere de selefiler ya da selefin yolundan gidenler diyoruz. Karıştırmayalım. Yani bu dönemde selefi salihine mensubiyet iddia edebilirsin ama selefi salihinden olmazsın. Çünkü senin ne kadar salih, ne kadar gayri salih olduğunu ancak kim bilir? Allah. Ama o üç kutlu neslin salih olduğuna Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi var? Şehadeti var. Anladık mı? Heh. Tabii yani işte selefi olmayı da ehl-i sünnet dışı olma, ehl-i sünnetin üst noktasında olma gibi bir neyle? İnançla görmemek lazım. Yani selefe mensup olmak demek ehl-i sünnet vel cemaatin yolunda olmak demek. Hep söylüyoruz bu iki kelimeyi birbirinden ne yapamazsın? Ayırt edemezsin. İşte hariciler, işte tekfirciler selefiyiz dediler. O halde biz selefi almayalım. Biz bu ismi beğenmiyoruz deyip bu ismi kenara koyalım. Ya da işte Maturidiler ve Eşariler ehli sünnete ne yaptı? Sığındılar. Ehli sünneti ne yaptılar? İsmi olarak kendilerine ne yaptılar? Aldılar, sahiplendiler. O halde biz onların olduğu ehli sünnetten olmayız. Yani imama kızıp cemaati terk etmek gibi bir şey oluyor. Hayır. Yani ehli sünnet bizim malımız, selef bizim malımız. Bunları birbirine ne? Aykırı göstermek. Yani şimdi mesela selefilik modası var. Bana diyorlar ki hocam niye hatta Musa bilir o dönemde yani bunu bana çok sormuşlardır. İsim ve sıfat tevhidinde ehli sünnetin muhaliflere cevabı. Yani niye ehli sünnet ismi koydu? O dönemde. Yani yani isim ve sıfat tevhidinde selefin muhaliflere cevabı. Hayır öyle bir şey olamaz zaten. Öyle bir şey olamaz. Selef dediğiniz eğer Hanbelilikse ehli sünnet içinde selefe mensup binlerce Hanefi, binlerce Şafi, binlerce Maliki var. Ya selefilik nedir ki bu anlamıyla? Bir insan ben selefiliği reddedim derse dinden çıkmaz. Ama bir insan selefi salihini reddederse tehlikeye girer. Tehlikeye girer. Ehl-i sünneti reddediyorum derse lafzen reddedebilir ama mazmunu reddedemez. Reddederse dinden çıkar. Yani demek istediğim şu. Yani ehl-i sünnet geneldir. Genel, vasfın özelidir. Sünnet ehli olma, cemaat ehli olma. Dersin başında aldık. Bunların her birinin nereden delili var? Kur'an ve sünnetten delili var. Ve selefuke salih diyor Müslim hadisi. Onu da almıştık bir dönem hatırlıyor musunuz? Ve selefuke salih diyor. İbn Abbas diyor. Onun da delili var. Yani önceki nesli kastediyor ama netice itibariyle bunları birbirine zıt görmek aynen aklı neyle? Vahiyle ne yapmak? Çatıştırmak gibi bir şey. Yani sahih nakil, sarih akıl birbiriyle çatışmaz. Ehl-i sünnet ve selef birbiriyle ne yapmaz? Çatışmaz. Şimdi bir yanda ehl-i sünneti seleften çekenler var. Bakın dikkat edin bu tabirleri her yerde bulamazsınız. Bir yanda ehl-i sünneti seleften çekenler var. Kimler? Eşariler ve Maturidiler. Ehl-i sünnet sadece kimlerdir diyorlar? Eşariler ve Maturidiler. Şimdi bunlar o yapıyor. Bir yanda da selefi ehl-i sünnetten çekenler var. Onlar da kimler? Selefiler. Bakın. Bir yanda ehl-i sünneti seleften çekenler var. Bir yanda da selefi Ehl-i sünnetten çekenler var. Eşariler ve Maturidiler diyor ki sizin olduğunuz yerde ehl-i sünnet olamaz. Selefiler de diyor ki sizin olduğunuz yerde selef olamaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ha, konuştuğumuz zaman ne konuşmak zorundayız? Adalette konuşmak zorundayız. Ha, böyle bir şey yok. Bunu birbirinden ayıramazsınız. Bu birbirine iç içe girmiş. Ne bu ne bu? İkisi de. Hani mümin Müslümanı kapsar, Müslüman mümini kapsar, ehl-i sünnet selefi kapsar, selef ehl-i sünneti kapsar, fakir miskini kapsar, miskin fakiri kapsar. Bunları birbirinden ayırt edemezsiniz. Yani böyle bir ayrım yok ama yani görüyoruz mesela bir yanda ehl-i sünnet demeyelim diyenler, selefiyim diyenler var. Bir yanda da ya bu selefiliği bırakalım ya bunu söylemeyelim yani bu işte olmaz ehl-i sünnetiz diyenler ya bunu böyle çarpıştırmanın anlamı ne onu anlamıyorum. Yani bu hiçbir zaman için çarpıştırılmamış yani. Yani hicri 300'de 400'de bu problem olmamış. 500'de problem olmamış. 600'de problem olmamış. Şeyhülislam İbn Teymiye'de problem olmamış. Ama hicri 1400'de problem olmuş. Böyle bir şey yok. Dikkat edeceğiz. Yani selefilik bir mezhep değildir. Ehl-i sünnet de bir mezhep değildir. Ne demek bu? Ayet-i kerimesi dinle beraber. Hayır. Çünkü selefilik ve ehl-i sünnet dinin kendisidir. Yani ehl-i sünnet eşittir İslam, İslam eşittir ehl-i sünnet. Buna dikkat edeceğiz. Onun dışındaki anlayışları biz İslam saymıyoruz. Ha, sahibini Müslüman saymıyoruz demek ayrı. Anlayışı İslam saymıyoruz. İslam nedir? Ehl-i sünnetin İslamıdır. Buna dikkat edeceğiz. Yani bu çok önemli. Çok çok önemli. İşte ehl-i sünnet mefhumu aynen mezheplerden bir mezhep. Hayır öyle bir şey. İşte ehl-i sünnet şöyle anlamış, öbürküler böyle anlamış. E yani bak işte demek ki din deyince sadece ehl-i sünnet değil. İşte Mutezile var, Cemiye var, Şia var, Nusayri var, Dürzi var, Alevi var, Behai var. Var da var. Bu din ne güzel bir din maşallah. Kafiri de, mümini de. Münafığı da, şeytanı da. Mümini de, eşkıyayı da ne yapmış? Bünyesinde barındırmış. Her biri mümin. Her biri Müslüman. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yok. Buna dikkat edeceğiz. Eskiler bile daha merhametliymiş. Demiş ki sadece dört mezheptir ehl-i sünnet. Dışı değil. Haktır bu söz. Doğrudur. Çünkü o dört mezhebin usulü nedir? Birdir. Bak dört mezhep. Gayrını ne görme? Ya olur mu canım ya işte Süfyan Sevri'nin de bir mezhebi vardı. Yahya İbni Mayin'in de bir mezhebi vardı. Vekibül Cerrah'ın da bir mezhebi vardı. Böyle bir şey olabilir mi? Bak kendi selefinizi bile ehl-i sünnet dışına çıkardınız. Hayır. Onların her biri o dört mezhebe ney? Ama öyle ama böyle. Mezhepsel boyutla, isim boyutuyla değil ama görüş boyutuyla, usul boyutuyla neydi zaten? Tabiydi. Farklı bir olay. Biz dört mezhep dışında hak mezhep yok demiyoruz. Böyle bir iddiamız yok. Ama şu, dört mezhep bugün ümmeti Muhammed'in genelini kapsadığı için gayrının da tabileri olmadığı için böyle söylüyoruz. Yoksa elbette ki şunu çok iyi biliyoruz. Yani İmam Ebu Hanife Hicri 150 yılında öldü. İmam Ebu Hanife'ye kadar mevcut olan ney? Tabiinler, etba tabiinin bu dört mezhepten bir mezhebi neydi? Mevcut değildi. Problem yok. Bunu inkar etmiyoruz. Yani şunu da söylüyoruz. Mutlak müştehit mezhebe zaten ne yapmaz? Bağlı kalmaz. Doğru Kur'an ve sünnetten doğrudan ne yapar? İster. Ama selefiliği bu dört mezhebin düşmanı göstermek. Böyle bir vakayı ne yapmak? Neredeyse tağutun hükmüne ne? Müracaat olarak göstermek. Problem bu. Bunu da yaparken yani şimdi sahabenin mezhebi yoktu, onlar şöyle mi? Yani tabiinin mezhebi yoktu, onlar şöyle mi? Hayır, hayır. Kastedilen bu değil. Yani bugün bakıyorsun, Hanefiler ne yapmışlar? Hicri işte 200'lerden bu yana varlar değil mi? Bak gelmişler. Şafiler gelmişler. Malikiler gelmişler. Hanbeliler gelmişler. Bu bir realite mi? Realite. Mevcut, mevcut. E bunların usulü ne? Aslı ne? Kur'an ve sünnet değil mi? Kur'an ve sünnet. Aralarında ihtilaf var ama o ihtilaf farzlarda değil. Teferruatta. Dikkat edeceğiz buna. Yani. teferruatta ve o ihtilaf da doğrudan hevaya dayalı bir ne değil? İhtilaf değil. Yani hep şunu örnek gösteriyorum ben. Hanefilere çok kızıyorlar ya. Osmanlı medreselerine bakın. Osmanlı medreselerine arkadaşlar. Tefsirde hangi kitaplar okutulmuş? Yeri geldiğinde Hanefi tefsirleri okutulmuş. Yeri geldiğinde Şafii tefsirleri okutulmuş. Yeri geldiğinde Hanbeli tefsirleri okutulmuş. İbni Kesir'i de okumuşlar yeri geldiğinde. Taberi de okumuş. Onu bırakın Haseki'ye gidin. Haseki'ye. Yani işte müftü yetiştiren konu. Yani Taberi'yi de okuyorlar. İbni Kesir'i de okuyorlar. Sabuni'yi de okuyorlar. Yeri geldiğinde Zemahşeri'yi de okuyorlar. Hepsini okuyorlar. Yani hepsinin neyinden? Lugatından. Neyinden? Belagatından ne? Uslubundan istifade etmek istiyorlar. Ya dikkat edelim. Şimdi dönün bakın 1400 yıldır şu ümmeti Muhammed'e. Mustalah ne okuyor? Usul hadis. İbn Hacer okuyan var. Suyuti okuyan var. Molla Ali Kari okuyan var. Değil mi? Beykuni okuyan var. Bunların mezheplerine kimse bakmış mı? Bakmış mezheplerine kimse? Niye? Neden? Yani İmam Buhari herkes okuyor değil mi? Mezhebi ne? Ebu Davud herkes okuyor değil mi? Herkes dediğim bu dört mezhebi kastediyorum. Bir Şia'yı okutabilir misiniz siz Buhari'yi? Bak şimdi nasıl yağlar erimeye başladı. Bir Mutezili'yi okutabilir misiniz Buhari'yi siz? Bak Hanefi'si de okuyor. Ya bizim meclisimiz bile Buhari hatmiyle açılmış ya. Meclisimiz bile Buhari hatmiyle açılmış. Yani ne? İşte bak meclisimiz bile Buhari hatmiyle açılmış yani. Yani demek ki herkes okuyor bak. Herkes okuyor. Problem var mı? Tahavi akidesi. Herkes okuyor mu? Okuyor. Medreselerde okutulmuş mu? Okutulmuş. Bak Türkiye'de de okuyor. Suud'da da okutuluyor. Lübnan'da da okutuluyor. Suriye'de de okutuluyor. Mısır'da da okutuluyor. Pakistan'da da okutuluyor. Niye? Neden? Bir şey okur mu peki? Bir mutezili okur mu? Bakın asli meselelerde mezhepçilik yapılmamıştır hiçbir zaman için. Buna dikkat edeceğiz. Ha, usule gelince elbette ki fıkıh usulünde bazı ihtilaflar var. Ama aslına dönün aslında bir. Dördü ne yapmış? Dört kaynak. Edile-i Şer'iye dörttür demiş. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. E şimdi çıkacak Hicri 1400 yılda bazı alimler diyecek ki işte dinde kıyas yoktur. Kıyasa ne yapmak? Müracaat, tağutun hükmüne müracaat. Onunla da yetinmeyecek. Diyecek ki sahabe icması dışında bile bir icma kabul etmeyiz. Sen bunu kime göre söylüyorsun? Kime göre? Kim söylemiş bunu? Kim? Söyleyen kim? Canım biz söylesek yetmiyor mu? Yetmez. Hani hep söylüyoruz ya İmam Ahmet'ten meşhur bir ne var? Söz var. Senden önce bir mesele hakkında o meseleyi araştırıp fetva vermiş bir alimin bulunmadığı hiç mesele hakkında ne yapma diyor? Konuşma diyor. Hükmetme diyor. Yorum yapma diyor. Çünkü bizim selefimiz öyle yapmış. Ama bugün o yok. Yani bunları çatıştırmak. Yani şimdi muhalifler diyor ki şöyle. İnanın muhaliflerin yaptığından daha fazlasını katıyla kimler yapıyor? Muhalifleri muhalif belleyenler yapıyor. Böyle bir şey yok. Bunları birbiriyle ne yapmamak? Çatıştırmamak lazım. Selefi salihe ne? Tazim alel ıtlak. Biz onların zellatıyla. Ya masumlar mı? Hayır değiller. Ne Ebu Bekir masum, ne Ömer masum, ne Osman masum, ne Ali masum, ne Abdullah İbni Abbas masum, ne İbni Ömer masum. Ne Said İbni Museyyeb, ne İbrahim Nehai masum, ne Hasanül Basri masum, ne Süfyan Sevri, ne Süfyan İbni Uyeyne, ne Yahya İbni Ma'in masum, ne Buhari, ne Müslim, ne Ebu Davud, ne İbni Teybi, ne İbni Kayyim, ne Albani, ne Bin Bas. Hiçbiri masum değil. Kıyamete kadar da hiçbiri masum olmayacak. Öyle mi? Öyle. Bu apayrı bir olay. Ama masumiyet, o üç neslin masumiyeti, şehadeti ferde ıtlak değil. Ya ne? Geneline ıtlaktır. Anladık değil mi? Geneline. Ya fertleri içinde neler olabilir? Hata edenler olabilir. Ama ümmetin geneli, ümmet ne de birleşmez? Kıyamete kadar ümmet dalalette birleşmeyecek, sahabe dalalette birleşecek. Mümkün mü? Tabi'in dalalette birleşecek. Mümkün mü? Etba tabi'in dalalette birleşecek. Mümkün mü? Yani dört mezhep imamı da diyecek ki hırsızın neyi? Kolu şartlar yerine geldiğinde ne yapılır? Bileğinden Kesilir. Biri çıkacak diyecek ki 1400 yok, kesilmez. Ne yapılır? Çizilir. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Böyle bir şey olması ne değil? Mümkün değil. Yani bu böyleyse böyle. Ha, hep söylüyoruz. Yani akideye ne? Mahsus meselelerde. Ahkama mahsus meselelerde nesh olmaz. Ha, peygamber döneminde, aleyhissalatü vesselam döneminde ahkama mahsus meselelerde olmuştur ama akideyle alakalı bir nesh ne değildir? Vuku bulmamıştır. Peygamberin vefatından sonra, şimdi soruyorum ben size. 1400 yıl önceki meleklere imanla bugünkü iman arasında ne fark var? 1400 önceki namazla bugün namaz arasında ne fark var? Oruçla orucun arasında ne fark var? Zekatla hocam o dönemde işte zekat verilen mal belliydi. Yok. Bugün de belli, o gün de belli. Fark eden bir şey yok. E hocam Araplarda domates var mıydı? E domates yoktu. Şey buğday vardı canım yani. Yani bil faraza diyorum yani. Bu çok önemli bakın. Aynı şey. Sünnetullah'la dikkat edin. Hangi sünnetullah? Kevni sünnetle şer'i sünneti karıştırmayalım. Şer'i sünnet yani şer'i emirler ya da nehiler 1400 yıl önce neyse bugün de o. Ama kevni emirlere gelince o değişebilir. Nedir kevni emirler? İşte yoruma açık emirler. Nedir onlar? Allah'ın şu alemin neyiyle alakalı? Nizamıyla alakalı. Mesela nedir işte? Mesela nedir? İşte semayı koruyucu kalkan kıldık. Hadi. Yap yorumunu yapabiliyorsan. Yap yorumunu yapabiliyorsan. Yani bu yoruma tabi olabilen bir şeydir. Ama sen namazın neyini yoruma tabi tutuyorsun? Allah'a imanın neyini yoruma tabi tutuyorsun? Orucun neyini yoruma tabi tutuyorsun? Başörtünün neyini yoruma tabi tutuyorsun? Bunlar tabi yoruma tabi tutulacak şeyler değil. Bunlar doğrudan nasıl ihtiyaç var? He, kevni emirler olabilir. İşte nedir? İşte yani işte fiziktir, kimyadır, matematiktir. 2 artı 2 eşittir 4 değil mi? İnkar etse adam kafir olur mu? Olmaz. Ama inkar etmenin bir anlamı var mı? İnkar etmenin bir anlamı var mı? Yok. Yok değil mi? Var mı? Yok. He. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah'ın 99 ismi vardır. 100'den bir eksik. Peki bunu inkar edersen? İşte yani olur olmaz. Şimdi bakış açısına bağlı. He. Canım ben bunun hücciyetini inkar ediyorum derse kafir olur. Sahih. He. Ama yok ya bu sahih mi değil mi ben bunda şüpheliyim der ondan dolayı inkar ediyorsa kafir olmaz. Anladık değil mi? He. Hücciyetini değil vurudiyetinden şüphe duyarsa. Bak görüyor musun nasıl? 2 artı 2 eşittir 4'ü inkar etse kafir olmuyor. Ama Allah'ın 100 ismi vardır. He. İşte 99 ismi vardır 100'den 1 eksik. Bak bunu inkar etse ne yapar? Hücciyet olarak kafir olur. Çünkü peygamberin hadisini kabul etmem derse kafir olur. Ama ya bu hadis sahihtir değildir ben bunu bilemem der. Ben Buhari'nin rivayetlerini almak zorunda değilim derse zındık olur. Demek ki bu çok önemli bir mesele. Yani kevni sünnetlerle şer'i sünnetleri ne yapmayalım? Karıştırmayalım. Cümleyi oku bitirelim. Selefi salihi yüceltmek. Ehl-i sünnet selefi salihi yüceltir. Onları örnek alır ve onların hidayet yolu üzere ilerler. Selefi salihin yolunun dosdoğru bütünüyle bilgiye dayalı ve safa sağlam bir yol olduğuna inanır. Evet. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.